سبحان الله سبحان الله وای کنه سبحان الله ذکر کوای کنه یار سبحان الله یذل بی کثیرا و یهدی بی کثیرا سبحان الله وما یذل به الا الفاسقین ابن کثیر په قران کې ویلي دی دا مکه موږ یذل کی تحقیق وکړه اوس وګوره وما یذل به اور نہ گمراہ کئی یا نہ گمراہ کیگی تکذیب دی آیتن سرا الا الفاسقین مگر اغا خلچ فاسقان دی زلالت منصوب کو فسق سرا اور فسق وی خروج ان طاعتا معلوم شو چی کافر او الفاسق شوی دی نو پس ناغی نزال شوی دی دا زلالت تفرید فسق شوا اور فسق فعل العبد دی نو جب بریت چتن خوش آلی دی ابن کثیر ذکر کئی چھے زلالت متعلق کا فسق سرا اور فسق دے چاہ کار دے داد بندہ فسق ستے الفاسق الخارج عن طاعۃ اللہ اول ذالک سمی الفار فویسقا منگتا فویسقوی منگتا فویسقوی فاسق تا ولی منگتا فاسقوی پیچھے تکل اوزشی نو دید شپیر آوزی دا خبل غارا اور دے پکور کی سخ روانے تھے کیا کور دا غریبانانی واخی نو دے واخر آختین غری توڑی او اور لگئی او کیا کور دا مولا تعلیبی او پکی کتابو نفراتی دا پا الاسلام سر ادلار شی کتاب اخری سال جو تعلیب لا پاسی مولی سے ناگئی پورا کتاب نکتی خوڑ لی دنا پا کتابی او سری نکتی خوڑ لی رو بیادر تخیمہ روشگانا نو بس دا سکاری نو نو فاسق چاہتے الخارج عن طاعت اللہ وما یذل بی نہ گمراہ کی فدی مثال نصرا الا الفاسقین مگر اغسوک چو وقن کی دی زان دا تابدار دا اللہ نا فسق فعل العبس ضرارت کی تفریش وا فاسقین چرامی گوید اللذین آدائی تفصیل شو گورا علماء کرام واو زمان شیخ رحمت اللہ سار میں زامن سر ما کتاب کو دا زامن رام چاپیر ناس ما زما دا شیخ دا علم کمال اما سا دا تفسیر نوی دن زدہ دیر گورا ما نور نگورا انو ما زما دا شیخ کمال وی عجیبا حیران اکرام وی کمال انسانی پا دریو سیدنو سر دے او زوال دا غیر فسخ دے انسان کامل کی پا دریو سیدنو سر ایمان قوت فطری قوت عقلی کمال انسان پس سر دی دریو سرا سو ایمان قوت فطری استعداد او عقلی عقل وی فطرت کامل وی سلیم وی اور ایمان راوری دے کامل دے ایمان نشت دے فطرت صحیح دے عقل مشتے خو ایمان غیر ناقص لگا کافر شو زم مسلم ایمان مشتے فطرت درست خو لیوانے مجنون دے مجنون دے دیکھا کاملہ نو کمال ایمان پو وجود دا دریو شرط نو دے یو عقل بل فطرت دریم ایمان او فقدان دے دی دریو تا وی فسق فاسق کی عقل ختم دے فاسق کی ایمان ختم دے دا فاسق فطرت سلیمہ ختم دے دا زمان شیخ کرے سال میں دا تفسیر کا تا دیو تا ناشنا اشارہ کرے دا دے امدل تلکی اولائکم الخاسن اے بفوات التوبت والمسیر للعقوبت بی امحال العقلان النظری امحال العقلان النظری مائی گورا زمان دی شیخ اگر یہ وقت بیوی بہت اچھی تفسیر ہے بہت اچھی تفسیر ہے نماز دین دے وقت لے تکے اس مسئلہ شو اول در تباس کم دے فاسقین بیادہ نور خبرکم انشاءاللہ خجی الذين فاسقان سوق دي ينقضون عهد الله جدي ماتي ده خدای پاک وادي من بعد میثاقی پس تکلق والی دو وادینا ده میثاق دو ترجمی دي ده میثاق مصدر ده یا مبنی للفاعل ده نو فاعل الله ده نو معنا کا من بعد میثاقی پس دینه چ الله کلک کری ده دا وعدا خپلا پرالی ګلو ده کتابونو سرا او انبیاء کرامو سرا میثاق مصدر مبنی الفاعل شا من بعد میثاقی بان وثقه الله تعالی بانزال الكتب وبارسال الرسل پس دین چلا پاک دا وعدہ پدی کلا کڑدا پا کتابون سر و پا انبیاء اکرام سر او که میساق مصدر مبنی للمفعول شنمانه دادا من بعد میساقی من بعد ان وسقوه بالقبول پس دینا چه دوی دا وعده کلکا کری و پا منلو سر فاسق دینا توی وعده او منلنو کلکا کرا او بیای وعده پر خودلا یاد شبه ترجمه اس عهد اللہ نسم مراد دی عهد اللہ نسم مراد دی دا تفسیرم لکی او بحر محیطم لکی اور ابو سعیدم لکی او سراج المنیرم لکی چو یحتمل کل قطیعت لا یرض اللہ تعالی او دیجا کہ زمان شیخ بھائی تفسیر نم ناغس مصیبتوں نم بے ناغس کل کل بے واغس منگ بے یورز حضرت حضرت داولی ناغس بیدا زکا ناغس لن جتاو بیا تفسیر نم تایی اعتبار کے نم قرآن بنی یاد آئے واقعی خبر تالیف سر اسو جنزر حوالہ ورکم کنا طالب زان لولی کی بیا بیغم ہوتی کتاب میں واضح تفسیر بیا بیو گورم کنا انو اگی منتبہ باز ور حوالہ نور کولا و دیزا کہ بما پخواہ ترجمہ کولا ضرور طالبان تا پتا دا او نم در تفسیر مرکے پروت انشاءاللہ در اگینا با ترجمہ در توکر پوشوی ناغل من دی پاڑی رلویا مسئلہ تازہ پاڑا خویار سانا دا آد کل قطیعت لا یرض اللہ تعالی بھی ہر بیکار توئی چپاری بیکار خدے خفکی کی بس پیارے سے باس کو ماں آخر کی دا تفصیل حوالہ کو ماں دیم عہد اللہ نے سے مراد دے تفسیر کے حضرت لکھی اور شیخ و شیخ تے منسوب کرے مولانا حسین علی الوانی سے بتا عہد اللہ ما عہد اللہ الیہم من التوحید والاحکام ہر اغشے چ اللہ کو دی باندھ لازم کرے دے دا توحید منلونا احکام شرعی منلونا تفسیر ابی سعود وی چی پورا قرآن پاک چی گورے کنا نو قرآن کی درے قسم عہود ذکر دی یو عہد اللہ مع الانبیاء یو عہد اللہ مع جمیل خلق طول خلق یو عہد اللہ مع العلماء طول قرآن چی گورے کنا نو قرآن کی دری عہود ذکر دے عہد اللہ انبیاء سرا یو عہد اللہ مخلوق سرا عام سرا عہد اللہ ملیان سرا سو عہود اشل دریشل اس دی دے کہ عہد اول سرا باس نکو چا انبیاء علیہ السلام عہد دے رستنی دو عہد کو ما الذین فاسقین آ خلق دے جماعتی وعدہ دی اللہ پس دین چ اللہ ور سرا کلا کڑے وا پس دینا چی دوی اللہ سر کلکا کری وا سو آغا امی چی خدای سر وعدہ کری وا او بیای ما تکنو فاسق دے آغا مولا چی خدای سر وعدہ کری وا او بیای ما تکنو فاسق دے بس آغا درے میں وعدی سر بذکرنا کی آغا بیگم یوزے کی دے آغی تب تصورم نراولی زکر زمان دا عقیدہ چی انبیاء دا گناہ صغیرہ و کبیرہ قبل نبوت فاد نبوت معصوم دی انشاءاللہ مدلل او مکمل باس بدر تکوما چکل قسمت انبیاء ذکر کوما انشاءاللہ 803 صفحہ تفسیر قرطبی جلد اول دا اس بیغم اکین اوزت نور باس نکو دیدی دری اوہود دی پار مسئلہ یاد کتائی دار سورة شورا عنوان یولک عہد اللہ مع الانبیاء علیہ الصلاة والسلام یا لسمات غرا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه انبياء سروا دسو ان اقيموا الدين ٹھیک شو بھائی سورۃ اعراف غروس آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللَّهُ آمَنَ زَسْتَاسُ رَبّ قَالُوا نُطْلُبُ بِيَكَ زَبَانِي بَلَى جِئْتَ زَمَنَ رَبِّي اللَّهُ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ تِشْبَي نو الله عوام الناس وعدوك سو ألست بربكم طول سوهم قالوا بلا دا عاد الله مال عوام شا درم سورۃ آل عمران روانہ 187 یوصل و اتیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ دَاعَاتُ اللَّهِ مَالُ الْعُلَمَاءِ الله مليانو تويلو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خامہ خبدا قرآن بیانو اے خلقو تا وَلَا تَكْتُمُونَهُ او داب پتوائینا داب نا پتوائینا فنبزو اس مسلحان شوا نگر الذین فاسقین اغ خلق دی انقضون عهد اللہ چدوی ما تید خدای پاک وعدا کما وعدا ما عید اللہ علی من التوحید والاحکام آمشوا عاد اللہ اغا عوام چی چا دا توحید عاد مات که اغا مولیان چی چا دا بیان عاد مات که اس مثلا شوا اغا تری موعدا دلتا بنا جوڑی گی آیت تصور من دلتا من نکو من بعد میثاقه پس دین چ اللہ ورسرا اللہ پی کلک کریوا پا نزول دا قرآن سرا پا بے ست انبیاء سرا بے ان وسقه اللہ بے انزال کتاب چ اللہ دعوی دکلک کریوا پا قرآن و انبیاء سرا یا مصدر مبنی مفعول بے ان من بعد میثاقه بے ان وسقوه بالقبول چ دوی دا کلک کریوا پا قبلو سرا ویقتعونا ما امر الله به وكذا او فاسق سوق دي يقطعونا دي غسي يقطعونا دي پريكي يقطعونا دي پريجي دي ما منل ده هر اغسيز امر الله به چلا پا حكم کرده دياغي پا کولو سرا اغسيشه دي ان يوصلا بدل اجتمال ده بهي نده چلا حكم کرده دياغي پا کولو سرا حاصل ایو سلا چی وصل دی اکرشی بس ایو سلا چی ادا دی کرشی اغشی چلا حکم کر دی اقیف ادا کولو اغشی چلا حکم کر دی اقیف پیوس کولو اس گورا ایو سلا دا بدل استعمال دا بھی ندے ایو سلا بحر محیط لکی ایو سلا العمل بالقول چه وصل دی اکرشی وصل عمل پا قول سرا لکه منافقین قول کهو عملی نکهو ان یو سلا وصل دا فیل دی اکرشی پا قول سرا چه قول اور فیل که دی موافقت راشی ان یو سلا چه ادا دی کرشی ادا که وصل بمن ادا کولو ان یو سلا چه سل رحمی دی اپاللشی ان یو سلا سل رحمی زکر صلح رحمی پالل ضروری دی تیشوا قول او دا فعل موافقت ضروری دی ان یو صلح معمورات شریع ادا کول ضروری دی طول ترجمه ان یو صلح چی ادا دیشی ان یو صلح چی پیوست کرشی فعل صلح دا قولنا ان یو صلح چی وصل دراولی دی فی ما بینهم پا خپل میانس کی تیشوا زمان شیخ بوی اور دیجیے کہ وہ تمام فرق باطلو بانے بے رد کو تردید بے کو مرزایانو باندھے پرویزیانو باندھے روافظ باندھے پدی ٹولو ایو سلا وصل مال اللہ توحید دے وصل مال رسول اطاعت دے وصل مال صحابہ محبت دے وصل مال ائمہ مجتہدین احترام دے اللہ سره وصل وکای سمانا اے بتوحید شرک مکوای پیغمبر سره وصل وکای یعنی داری نبوت امانه تابعداری وکای صحابه سره وصل وکای دای محبت قائل شه ائمه سره وصل وکای دای عزت کوای خپل په مابین کې وصل وکای صله رحمی پالای طول وصل وصل دی حضرت بوی ما چې سار کتاب کوت نو حضرت ما نه یاد شو دیوی ګورم کل قطیه لا یرضی الله تعالی قطع الرحم والإعراض عن موالات المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديق وتلك الجماعات وسائر ما في رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقتل وصلة بين الله وبين العبد سمرخ استخبر كرده ولك لان ولك وكل قطيعة لا يرزاه الله تعالى ہر اگر قطعیت مراد دا چپاغی عمل خود خفا کی گی کا قطع رحم لکا خلق و تفرقت بین انبیاء علیہ السلام چیو پیغمبر منی بل نہ منی والکتب فی التصدیق چی بعض کتابوں نہ منی و بعض نہ منی و ترک الجماعات دا مسلمانانو ڈلی پری گی دی و سائر ما فی رفض و خیر اور ہر اگر شئی چپاہی کی خیر پری خودل وی او تاعتیو شر یا شر قول وی فَإِنَّهُ يَقْتَوُ دَا گُنَاهُنَ چِدِي قَتَكَي الْوُسْلَتُ اگر سیشه یقتو الوصلتا بین اللہ و بین العبد اگر دا بندو دا رب منز که چکم وصل دے پا گناہ ختمی گی وَيَقْتَوْنَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِأَنْ يُوصَلَ فمسلی وانے پوشے مولانا سیبا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ عَدُوِ فَسَاد کی پا دی زمکا زمکا کی فساد کی فساد ستوئی تفسیر کبیر دلتا لکی اَصْفَدُّ عَنْ طَعَاتِ الرَّسُولِ خلق من کئی دا پیغمبر تابدار اینا فساد ستوئی بحری محیط لکی اور دارنگی سمرقندی لکی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَعْبُدُونَ فِي غَيْرَ اللَّهِ ادوی دا مخلوق عبادت کئی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ادوی فساد کئی پا دزمکا عبادت تا مخلوق کئی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ادوی فساد کئی پا دزمکا خلق من کئی دا پیغمبر تابدارینا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ادوی فساد کئی پا دزمکا ترک دا عمل کئی پا قرآن باندی لیکن چپا کتاب نور دلائل خمادر طویل دی او قرآن پر خودل کتاب پر خودل فساد دے سورة بنی اسرائیل روانا آیت نمبر 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ امگا فیصلہ اورو لیو بنی اسرائیل تا پا کتاب کی چتاس پا فساد کے پا دزمکا سنگا کتاب پرے گی دینو فساد بینو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ بَكَيْ پا دزمکا دا تفسیر سراج المنیر لکی يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اے بِالْمَعَاصِي نکتہ یاد رکھا بِالْمَعَاصِي پو گناہ نسرا وَتَعْوِيقِ النَّاسِ عَلَى الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم او خلق منہ کئی پا دا ایمان نا پا محمد علیہ السلام دعا وَالْاِسْتِزَاو بِالْحَقِّ حق اور آل حق سر ٹوکی گئی وقت الوسر التي بها نظام العالم وصلاحه نولاكم الخاسرون بفوات التوبه والمسير للعقوبه بامهال العقل عن النظر الى اخره مثلا تفسير سراج المنير ويفسدون في الارض اولئكم الخاسرون دخلت دي پورا تاوانيان اسما جدرتوي چ کمال ده انسان پدري صفاتن دي عاد الله فقدان ایمان پہ اشارہ شوا یقطعون ما امر اللہ فقدان فطرت پہ اشارہ شوا یفسدون فی الارض فقدان عقل پہ اشارہ شوا اولئک الخاسرون دا کامل تاوانیان دی کم تاوان سراج المنیر فقدان دا توبی دیل توبی توفیق ملاو نشو چه توفیق دا توبی ملاو نشو نو مستحق دا عذاب شل نو اولئک خاسرون نو دا دا فاسق صفات شلو چه پا دیبانی پی جندے کی گی اما صفات المؤمنین سورة راد راوانا اللہ سورة راد جی آیت نمبر 21 گورا اور 19-20 نو گرا انما تذکروا اولو الالباب سوق دی الذین یوفون بعهد اللہ فاسق ینقضون عهد اللہ مومن یوفون بعهد اللہ ولا ینقضون المیثاق او فاسق ناقض المیثاق یسرون ما امر اللہ فاسق یفتون ما امر اللہ ٹھیک شو کہا و یخشون ربهم یخافون سوال حساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم آخر کے مؤمنان صفت سدی جنات اولئک لهم عقبی الدار جنات ان یدخلونها الایا کیف تکفرون باللہ اس دا دلیل توحید دے فما سبق باندے یا ایو الناس اعبدوا ربکم ایسا متعلق دے سوال نوش لکنا اور دیگی جواب نوش لکنا وی الحمدللہ یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلق و خاص کے عبادت یو اللہ دلیل زکر چتا سے پیدا کری ہے ستاس مشران تاول پازما کے فرض کر دو لسمانی چت وری دبر نہ باران اباس تاول پارا میوی مگر دوائے اللہ سرا اندادن شریکان و وانتم تعلمون كيف تكفرون بالله. آیت سره متعلق دی تیشوا او كيف تكفرون الكفر الجهود الكفر الشرك تول ترجمه یو کنه الكفر الانکار اوس معنا كيف تكفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله د توحید نه تیشوا سرنګ انکار کوي تاسو د داوود او عبدونا كيف تشركون بالله سرنگ تاسو الله سره شرک کوئے وکنتم امواتا علماء لکی وکنتم امواتا دا جملہ حالیہ دا اخباریہ وکنتم امواتا وقد کنتم اموات مانا او حال دا دے چه تاسو وئے امواتا بیروحا مانا یاد کرا امواتا بیروحا فاحیاکم ما تاسو جن ذکرے تاسلم روح درکا ثم یمیتکم بیا بدل مرگ درکوما ثم یحییکم بیا تاسو جن درکوما ثم الیہ ترجعون او بیا تاسو ټول الله ته واپس وګرځول شئ قیامت پر ازی سو انعامات سے پدی کی احیاکم بس تاسو جن ذکرے کنتم امواتا تاسو بے زان وے پر یو موت چې سلب حیات ته وای یو موت چې آدمی حیات ته وای دلته کنتم امواتم کې سلب حیات مقصود نه ده آدمی حیات مقصود ده زه پوښوم سلب حیات آدمی حیات خو به نه کنه روح نی اچول در کې آدمی حیات ته روح واچو بیا د نواغستو سلب حیات ته کنتم امواتم کې اشاره ده آدمی حیات ته نه سلب حیات ته لان بی فوکا سن نرے غنی باز دلتا کوما بیام انشاءاللہ صورت مومن تو رسیدم نالتا با مائزو مازبخین در شروع مرگی رازی ناسی تلیفنون را توکرا او سپور ران نالا یا منگ رازو منگ رازو اللہ اللہ مانی یاد اکا یو سلبی حیات دے یو عظمی حیات دے سلبی حیات دی جنی کنا روح چی او وقت لشینو سلب دے روح نیه چول شوینو عدم حیات ته کنتم امواتا تاسو بی جان وی بی روح وی دمیندو پا خیطا کی تاسو کی روح نو نفع احیاکم نما جن دیکره روح می در کوا چو دنیا تا میرا ویستا ہے نو احیاکم کی حیات دنیوی حیات دنیوی سم یمیتکم بیا بزر تاسو لموت در کما مراتن موت عادی نو قیاد موت عادی عادی بھی نہیں دا عادتن چی خلق بان مرگ رازی دا خلق چی مرکی گی سم یحییکم بیا بتاسو لزد جوندی کما کم جوند جوند باس بعد الموت دی حیات نپستا چی سوک جوندی شوئے سم الیہ ترجعون بیا بخاص اللہ تا واپس کو گردو لشے سو موت اشل سو حیات اشل دو موتا دو حیاتا یو موت عدم حیات بل موت سلب حیات یو حیاتی دنیاوی بل حیاتی اخروی پا قیامت کی دا دو حیات دی ادو ادو موت دی دو دی پا منز کی دریم موت نشتے نا دریم حیات پرزان پی پو کہے گوری خواہ دریم موت نشتے دریم اور نا دریم حیات سورت مؤمن و گورا آیت نمبر گیارو گورا گیار نمبر قالو ربنا امتنا اثنتین اے اللہ تامل موت نہ کرو دو کرتا واحیتنا اثنتین تامل جند را کرو دو زلا فاعترفنا بذنوبنا من اعتراف پکل گناہوں کا فهل الی خروج من سبیل امت احیتنا اثنتین حیاتی اخروی ٹھیکو کنا فاعترفنا بذنوبنا هل الى خروج من سبيل مسئلہ شو سورۃ روم گورا سورۃ روم اللہ اکبر سلیختم نمراتو گورا زمارورا زر شو گورا اللہ الذی خلقکم اللہ ذات جتا سے پیدا کرے حیات شو ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم مذکر تاسو پیدا کړئ جند درکا بیا به مرگ درکئ بیا حیات دی تیسو کنا قیامت حال من شرکائکم یفعل من ذلکم من شیء سبحان و تعالی عما یشرکون سورۃ حج وګورا سورۃ حج وګورا اللہ اگر احیاکم دنیا کے ثم یمیتکم موت عادی ثم یحییکم قیامت ثم ان الانسان لکفورا اے سورۃ مؤمنون گورا سورۃ مؤمنون گورا آیت نمبر 14 15 16 فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين خالقين بغیر خان فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون بیا پس دین تاسو خام خمر کی دن کیے مچ مرشن بیا کلا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون دو موتیں دو حیاتیں دی یو موت سلبی حیات یو موت عدمی حیات یو حیات دا متعارف بل حیات دا قیامت بل سو پکی تفاسیر دا قوی قولن میں در تا پیش کرل او زو حجت نے نہ زما شیخ حجت تے نن بول سو زما شیخ و پخ پلے چنیست حجت قول و فعلو ہے چو پیر نیست حجت قول و فعل ہے چو پیر قول و فعل احمد رابی گیر تیسو کنا بعض علماء لکھی چی درے موتیں دیکم موت یو دا موتے یو قبر کے موتے یو دا حیاتے بل قبر کے حیاتے لکھی دا ما در سرو منل چی دوشل دو موتیں تا منل دا قرآن چوی کنتم امواتن دا دیول انکارو کن جینا خود انکارو کن دو موتیں دیو منل خو په قبر کې د حیات بعد الموت دی معنا او یو كنت امواتن نه دین کارو او چې په قبر کې حیات دی چې قبر کې حیات شنو درې حیات اصل دا کو درې ژوند جوړیږي درې مرګ جوړیږي قران خو چې موت نه حیات نه په نشي ها تفسیر لیکل دي خو پای کې سودی پروت کم تفسیر چې لیکل دي هغه کې سودی پروت سودی پی نه کنا اغا محمد ابن مروان سدی الصغیر کذاب ابن الجزرہ زچت دا خبر کو مغما کتاب کی لیدلی دی اغا کذاب ابن الجزرہ دے اغا سدی قول خو معتبر نہ دے اغا دا چکم قول ما دا تا پیش کن دا معتبر دے سنگا معتبر دے اے داو پر معتبر دے دا ابن کثیر دے ما سخا اغا تدین اقوال دا تا پیش کن انشاءاللہ اور زان سب نقطہ یاد رکھا دیدی آیت لا دے زکر جلات تصیر تاز و غنشت دا خو ما چطن پیلا کر دے نہم نہ جلد ابن کثیر دے اسے سلور جلد دے لیکن دا زمان جلد دی گوری 120 صفحہ دا خبارہ دیدی آیت لا دے گورا دے وی کنتم امواتن وی قالا کلچ دی ربنا امتا نسنتین و احییتا نسنتین وی عن عبداللہ ابن مسعود امتا نسنتین واحیتا نسنتین فاطرفنا بزنوبنا قال ابن مسعود ہی اللتی فی البقرہ سورۃ مومن کی امتا نسنتین واحیتا نسنتین راضی وہی ہی اللتی فی البقرہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم تکفا گارو سوری کی وقال سوری عن السودیا نبی صالح کیف تغنوی قال یحییکم فی القبر ثم یمیتکم بیاچ دے ذکر کی وی حاذا غریب دا قول سودی غریب دے قول سودی غریب دے والذی قبله وسی ما تقدم عن ابن مسعود و ابن عباس و اولئک الجماعت من التابعین و هو کقول تعالی قل هو قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه تفسير ابن كثير دي اطلاق روایت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس دوارا او یو دو ابن عباس نا پا حوالی دا سدی آن ابی صالح دے دوی چکم روایت کی سدی را آغل دے اگر غریب دے او دو ابن عباس سے روایت کی سدی پا کی نشتے او دو ابن مسعود سے روایت اگر بالکل صحیح اور درست دے دا تفسیر ابن کثیر لکی مسئلے وانے پوش علماء کرام دارنگی تفسیر قرطبی دی آتمان دے لکی دازان لنوڑ کا چرت خودا فیدہ ملاش انشاءاللہ داما سکھ قرطبی جلد اول 249 صفحہ خا گورا ورتا دیوی گورا وقت رفع آل التاویل فی ترتیب ہاتین الموتین والحیاتین وکم من موتۃ وحیات للانسان فقال ابن عباس وابن مسعود اکنتم امواتا اے معدومین قبل ان تخلقوا فاحیاکم اے خلقکم ثم یمیتکم عند انقضاء اجالکم ثم يحييكم يوم القيامه قال ابن عطيه وهذا القول هو المراد بالايه ابن عطيه دقه مراد دي تفسير بحر محيط لکی جلد اول 131 دا سے پروتے او زاد المسير لکی دلتا جلد اول او 57 صفحہ چ دین دقه مراد دے بل مراد نہ دے پیش علماء کرام دا دے تفسیر حاشیه الجمل علل جلال جمل نے دای اکلان دے لکھی دا جلالین شریف شرح دا او معتبر شرح دا دے پدی دے کسی لکھی گورا وقت کے دا دا صفحہ دا دے 35 اور 36 وَإِفْأَحْيَاكُمْ لِأَنَّ الْمُرَادْ بِالْمَوْتِ الْأُولَى العدم السابق بیالکی وبالحیات الاولى الخلق وبالموت الثانی الموت المعهود وبالحیات الثانی الحیات للبعث تشوا وسمع على بابهما من التعقیب والتراخی لازم التفسیر وهو احسن الاقوال ويغزى لابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمه الله اذا طول کی خست تفسیر نے او دا ابن عباس سے تو ابن مسعود سے تو منسوب تھے سمر خستہ خبر ہے پیدا سر تشفا بیا بعض علماء ویچے حیاتے نمرا حیات فی القبر دے نظم الدرد امام بقائی واللسم جل کے دے آتوان دے لکھی واللسم جل والصحیح ہو آغ اللہ سمجل چھے فسرت مومن دے ربنا مت نسنے تیر و احییت نسنے تیر مائن لکی وصحیح صحیح خبر دا چھنے تفسیرہ آیت البقرہ دے امت نسنے تیر تفسیر آیت البقرہ دے کیف تکن باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دے اما الساق فلیس بموت یو وما فی القبر فلیس بحیات نظم الدرر دے امام بقائی لکی وما فی القبر فلیس بحیات حتی یکون عنہ موت اس کے توجہ چھ سوال جواب سنگ کی گی وی وانما و اقدار علی الکلام اگر حیات نہ دے اقدار علی الکلام دے غیر حیل قدرت تا کلام ورکول دی سنگا کما اقدر سبحان الحصال للتسبیح والحجر للتسلیم والذب علی الشهادتین والفرزین قال لا فارس الى اخره لکه چې ګټه الله قادر کړو په سلام ویلو پیغمبر علی السلام ته سم سره په خبرو قائل کړو او خو په خبرو باندې الله قادر کړو دغه سی بعد الموت انسان الله قدرت ته کلام ورکی هغه ته حیات نه وي دا نظم الدرر دی کومه پوښتنه مسئله دلته ته سره دا مسئله بیان کیف تکفرون بالله وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ آیت مشکل دیکھ گئے تم گورا گئے تو زبودہ آئے ناس لما اے آیت اختصار سرم ذکر کی دیشی خیر دے بل دلیل عقلی فَأُوْبُدُو بَانِ اُوْبُدُو رَبَّكُمْ خاص کے عبادت رب اقبل ولی کنتم امواتن فاحیاکم اس دلیل کنتم امواتن فاحیاکم نشنے اشتکرے عبادت خاص لغی اوکے اسفو بدو ربکم ولی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ اغا ذاتے چھ تاسرے پیدا کری دی ہر اغا شے چھ دی پزمکہ کے طول اس دل تکراغ لکم تاسرے پار اللہ پیدا کری دی او لام لپاس انتفاع رازی نو اللہ تاسو فیدی دی پارا ہر شے پیدا کرے دے ہر شے پیدا کرے دے اس دیلے کی سوال دے ملی سیبانو ٹک دپ کائناتو کی دنیا کی مخلوق خودے دے خو باز شے خو لپا دے ضرر دے او باز شے لپا دے فیدی دے مارک تو فیدہ نشتے لرم کے فیدہ نشتے مچ ماشے کے وہ فیدہ نشتے امزرو کی زم سفیدہ شرمخانو کی سفیدہ او خلق لکم جواب دا دے اللہ ہر شے د انسان فیدی لپار پیدا کر دے خود باز و فیدہ دمنا پٹ دا د باز و فیدہ منگنا پٹ دا د باز و فیدہ منگ تخکار دا ہر چیز کی فیدہ دا خود باز و فیدہ منگ تخکارا د باز و نا اخکارا تاسب دا حکیمان لی دلی بڑاگان حکیمان چک واقعی حکیمان آئی وپ بوتل کے لڑمانان و ماران جمع کور او دمارو دی لڑمو دی سمسرو دی سنبے قوتی بات دمیانے جوڑو لی اس مار نم دوئی جوڑی گی لڑم نم دوئی جوڑی گی تشکا نا ہر موزی سی نا دوئی جوڑی گی یار نو ہر یو شید فیدی دے پا دا باز اسی فیدہ ما او تا تخکار دا او دا باز اسی فیدہ دا ما او تا نا پٹا دا خو خلق لکم ما فی الارض جمیعا ہر شی اللہ پاک دن فیدی لے پیدا کر دے خبر خلاص شو تفسیر مراغی دی رقیمتی خبر کر دا اگوی ہر شی دا انسان فیدی لے پار دے خو فیدہ پا دو قسم دا ما شا اللہ ویشابہ فیدہ پا دو قسم دا یو فیدہ جسمانی دا یو فیدہ استدلالی اعتباری دا واہ واہ مراغی تفسیر کی خلق لکم مادر جمیا ہر شے اللہ استاسو فیدی لپیدا کر دے فیدہ پا دو قسم شا فیدہ جسمانی فیدہ اعتباری استدلالی باعث سیزن دی چاہے کستاد جسم غذا دا پاگی کستاد جسم ترقی دا بعض آغا سیزن دی آگی تپکتو استاد ایمان ترقی دا مار تو گو رکھنا سمر خستہ پیدا کر دے سمر تیز رفتار پیدا کر دے سمر اخیار پیدا کر دے چو گوری ورتا سنگ چستہ بوند ورتا لگی سنگ دم تختی او چو گوری سنگ ڈبایا ڈبایا دے سنگ منڈی ہوئی ہاں دے دنیا ہر یو شے او گورا اے کہ استاد پیدا دا با جسم پہ قوی کی ناس شے استاد فیدی دی پارش اب رکھنا سو شو دریم تو جی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم ستافی دیدی پارا حرق شیچ دی پزمکا نمرات نفس انعامات دی لیکن سوت نحل ہوگو رہا دری پنزو سمات سوت نحل وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تَاسَّقَتْ سِدِي دَنِعْمَتُنُنَا نَطُول دَيُو اللَّهَ طرف نبی خبر اخلاص شو جَعَلَ لَكُمْ اِجَعَلَ لِأَجْلِكُمْ ستاسو دے پارا فَبَعْضُ غَالِ الْإِنْتِفَائِ وَبَعْضُ غَالِ الْإِسْتِدْلَالِ بَشِ یا مراد جَعَلَ لَكُمْ نِعْمَتُنَا شو ٹھیک شو یا زماد شیخ توجی اگر چه بعد خررت کی صحیح توجی دا هو الذی خلق لکم ما فی الارض اللہ غزات تے چه ہر سے پیدا کری دی ہر غشے چه پیدا کری خلق لکم پیدا کری پاستاسو ہر غشے چه دے پزمکا او دی جمعیان کے فرق ہو کنا اشکال خوب دے کے دے چه طول فیدی دے پار فیدی خونشتے نمی فیدشتے بل قول دا چی شیخ بوی چی دا جمعین مفعول بیہی دے او چی دی فعل مقدر دے نمان خلق لکم نیام من ہو مولانا حسن علی سے عقیدہ و ساتے پوجود دی ہر یو سیز اللہ طرف دا اللہ نا چی پا دی کائنات کی چی سب پیدا دی دا تول چا اللہ پیدا کر دی او تائید دیالسم آیت سورت جاسیہ دے سورت جاسیہ دیالسم آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ نحال دے کنا اَكَائِنًا جَمِيعًا مِّنْهُ اَتَسْخِيرًا جَمِيعًا مِّنْهُ رَلْتُمْ جَمِيعًا مِّنْهُ کائنًا مِّنْهُ اَي تَسْخِيرًا مِّنْهُ اَي لِتَوَاتَقِدُوا جَمِيعًا مِّنْهُ کا خبر اب اخلاص چی چواتقِدُوا جَمِيعًا شِن اشکال ختم شا اکوائی چی جمیعًا ٹھیک دا کنا مراد منعومات تھی ما بکم من نعمت فمن اللہ ایا لکم ما فی الارض جميعا شی نو طول کی نفع دا و بعض کی نفع جسمانی دا بعض کی نفع استدلالی دا جميعا طول دی و دا بعض نفع ما تخکارا دا دی بعض نفع ما نپوشید دا اعتراف ختم دی ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء علیم پا استوى بانز پورا بحث بکوم انشاءاللہ سورت اعراف کے اور دید ہے کہ علامہ قرطبی اور تفسیر سراج سمرقندی چ سل کل جگہ دار استوا دا اسماء صفات نہ رہے اسماء صفات نہ رہے اے دا استوا صفت دا استوا صفت اللہ دے کنا پر دی کہ دری قول دا علماء ہوتی دری قول یو قول عدم تعویل دریم قول تعویل موافق دا قرآن سرا دریم قول تعویل لغوی دا درشرا سو قول اشلا درے یو دے عدم تعویل ترک تعویل استوا امرو کما امر اللہ ولا نبحث منہ بس اس سم استوا الی السماء بیا استوا اکڑا پا برا برابر کو آسمان اللہ پر سپو دے بس اس نے خبر چی استوا ستوئی ستوئی ستوئی داماتا پتہ نشتا رہے قول اول شخا الاستواء من صفات اللہ تعالی او مگر تعویل نکو بدون تعویل مگر دل تک پریگی دو لکچ امام مالک دے جکی لکی علماء نقل کی الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه چچا سائل سوال کر اگر جو ہمیو نو بما اراك الا ظال ابیا شاگردان چچا خرجو من المسجد زما د مخند لک کلوی الاستواء معلوم والكيف غير معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه خبر اب خاص داش عدم تعویل بس دین قول دے تعویل کو تعویل دا قرآن و سنت سر موافق حدیث سرا ثم استوى الى السماء اے قصد الى السماء قصد معنی دا قصد دا تعویل دے اور حدیث کشتا دے دا صحیح شد تعویل صحیح شد دین قول دے چاگا تعویل موافق دا لغت دے استوا ست ہوئی لکا پورا والی دو مرت ہوئی لکا سورت قصد کے براشی ولما بلغ اشدہ واستوا آتینا حکم و علما عمر برابر شا کل استوا راضی قوتا لکا استوا علی السریر اقعادا استوا بمد قوت عمر آئے نب درم قول دادی چی تاویل موافق دا لغت آل سنت والجماعت دا استوا تاویل موافق دا لغت نہ کئی زکہ چی موافق دا لغت تاویل کول پدی زکی دا عقیدہ دا مشبہ ہو دا ٹھیک شو سا نقطہ یاد شو دا دری خبری میں در تو کری زمان شیخ مرحوم بوی استوا قرآن پاکی پا دو طریقو راغل دے کلس اللہ علاوی کلس اللہ علاوی علا بمانے غلبہ الى بمانے قصد و ارادہ و اقبلہ گلت استوا الى السمائی مانا سکے قصد الى السمائی و اراد الى السمائی ٹھیک شو ثم استوا على العرش اے غلب على العرش لا سجو قبر غلب على العرش استوى سل الى اراد وقصد واقبلا استوى سل على بمعنی غلبا مثلا شو اے دغ قول تفسیر قرطبی لکھ لے صرف اختصار سر عبارت درتے ما کو درتے ہوئے دا سفر دیدی 240 دا چوروی دا 250 قال بعضهم واذلات من المشكلات قال بعض نقراها ونؤمن بها ولا نفسرها وذهب الى كثير من الائمه للو به ایمان به پیراړو چې ماول مراسله د الله او تفسیر نکو او دې تدیر علما او قول دي واذا كما بيان مالک رحم الله ان رجل سالوا عن قول تعالى الرحمن على العرش استوى قال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والصلاة عنه بدعة وأراك رجل السوء أخرجوه خبر خلاصة فسرها على ما يحتمل زار اللغة وهذا قول مشبه وقال بعض نقرها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها تأويل بيتو أو تقبل ظاهرنا حملته بس خبر خلاصة بعد ذكر كي دو روايتنا وی ابن عباس سے تیور روایت راغزی چه وقت قال ابن عباس سم مستوائی لسمائی سعیدہ او خط پسماس دا یور روایت دے خودی بیا فصف 205 کی لکی واما ما حق حکیہ عن ابن عباس فینو اخذو عن تفسیر الکلبی والکلبی ضعیف دا استواب ما دی سعیدہ دا کمزور خبر دا ہاں وقول استواب ما نے اقبلا صحیحن لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء والقصد هو الإرادة وذلك جائز في صفات الله تعالى إرادة خشو كنا والإرادة في صفات الله تعالى كي جائز خبر خلاصة شو أقبل وقصد وأراد قول صحيح استوى إقادة قول غير صحيح أو دا رواية تكلبيري أو دا ضعيف دي أو صحيح قول دا استوى إلى السماء إيسا نقروها ولا نفسرها ونكر علمها الى الله تعالى آمنا به كما هو مراد به تعالى دلت ثم استوى معنى قصد ده ثم استوى الى السماء بقصد پروردگار فجورول الاسمان فسواهن سبع سماوات نبرابر اکلو اسماننا او دلت دا باس ده چه گور خلق لكم ما في الارض جميعا ازمتا اللہ مخ پیدا کرا اسمان رستو پیدا کر ده بودی او پا دی او ازمکو بانی وزو صورت طلاق انشاءاللہ باز کن چزمکی او سنگ دی اقالیم او دی پوشکنا او کیا واقعی فی نفسی حقیقتن او ازمکی دی زوالتا باز کن انشاءاللہ صرف دمرا باز دی چی دلتا دی ازمکی پیداش مخ کی ذکر دی لسمان وان پسی دی او دقا صحیح دا صحیح تفصیل دی دا صحیح قول مو ہے دا صحیح تفصیل دا قرآن دی او دی تائید پس در حامیم سجدی سرا دے حامیم سجدہ ہوگو رہا اقل ارض فی یومینی فتجلو اندادا ذالک رب العالمین وجعل فیہ رواسیا من فوقها وبارک فیہ وقدر فیہ قواتا فی اربعت ایام ثم استوى الی السماء دخان اس پوشوی ازمک مخی پیدا اسمان ورپسی پیدا دا قول مفصل دا قرآن دے دلتا تیشو قول مفصل دا قرآن دے دلتا او دا تفسیر دے چیز مکہ مکی پیدا اسمان فستو پیدا دا قرآن خوالا خبر درست ہو سیدا خب باید اسو ویستو جن تقادم لسانی دیوان خبر خراب رہا ہو سی تیشو بھئی تفسیر دا قرآن دا گا دے مکہ مکی اسمان صرف یو آیت تصورت نازیات سرا لگوان سری پا ذین کی اشتباہ پیدا کی اگه او گورا درشم او یوکم درشم آتو گورا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکا فسواها وقت شلیلها واخرج زحاها والارض بعد ذالک دهاها اس مخید اسمان ذکرو شد شپیو مشا بے والارض بعد ذالک دهاها اس مخید دین پست خورا کرده اس دل تو اشکال پیدا شو چو خو زمکہ خرس تو پیدا دا تک اسمان مخکر آگے لیل و نہار مخکر آگے والارض بعد ذالکا علماء جواب رکھی

ای خوزان لسن سسرنگوری کنا نویوز کر پتای نا یاد کرو خبری کنا یاد دیشو ترس کنی خوال آو علت موجودو دیل پارا مولانا حسین علی علیہ الرحمت چکم زمان نکده روحانی نکده زمان دا شیوخ استاز ده ای ذکر کئی چه دا از دی پارا دا اذکر مقدر رایشتو ضرورت نشده ده قالو اتجعلو دا عامل دا از دی دا عامل دا از دی چار کل داد از عامل شا دا رستو دا از ظرف کا او دا قالوی عامل دے اس کرتا ضرورت نشتر ہے قالو دا عامل شا دا از ظرف دے او تقدم دا ظروف و پخپل عواملو بانی سنوی ناشنا خبر ندا ظروف اخپل عوامل باندی مقدم کی گی لمجال التوسع فی الظروف دل پار با حضرت وی چی دا قالو دا عامل دا از دے اری چی دا زمان دا شیخ حسین علی سے تحقیق دے او بیا بے معنی دا سے کولا قالو اتجعلو اذ قال ربک للملائکا استفسار تپوس کرے ہو اعتراض مو ہے کہ نا استفسار تپوس کرو فرشتو پا معلومولو دا حکمت تا آدم کلچستا رب ویلو ورتا چیز پیدا کن کم پزمک یو نائب خلیفہ خلاص شو خبرہ قالو اتجلو ویلو فرشتو بطوری استفسار یا بطوری استعلام دا تفسیر ابن کثیر لکھے دے بطور استفسار یا بطور استعلام اتجعلو کلچ استعرب ویلو ورتچی انی جائلن فی الارض خلیفہ بس زمان دے شیوخ اسم الخستان دازو درم توجیح اگر دادا چی دا از ندے دا از تفسیر سراج المنیر لکھی چہ دا از زائد دے نوچہ از زائد شا نو وقال ربک شا نوچہ از زائد شا نو اذکری ضرورت رانہ لے نو پویا پا پارام کینے خلاص اتم صدی ملاد من دیاغی توجیہ ذکر کا وقال ربک اوویل استعرب نو از زائد شا نو اذکر ضرورت رانہ لے اور سراج المنیر لکھی چدا سلسلہ پا قرآن کے دیر رازی دادر توجیحات تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کَلَ چِوِيلُ رَبْسْتَا فَرِشْتُوتَا اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا بے شک از پیدا کن کے امپدزم کا خلیفتاً یو مخلوق چی یو بلپس برازی ز پیدا کون کے ام پدزم کا یو خلیفہ بس عربی کی خلیفہ تا خلیفہ وینو ز پیدا کون پدزم کا کی خلیفہ یوش عربی خواسان شو اب یہ خلیفہ خلیفہ و کونو پختو کی معنی داشو چی نی جائلن فی الارض خلیفہ گورے اول داشدہ کے چی خلیفہ تو اصطلاح دا قرآن کے ہر اغسیز توئی چا دا چاپ زیر آزی ہر اغسیز توئی سیز سیز او دا سیز پا عربی کے شے دے او شے پا طول مخلوق اطلاع کی انس جن او شپا و رز ہر شے نو انی جائلن فی الارض خلیفہ ہر اغسیز توئی چه دا بل پزه رازی لکه چشپا دا رز پزه و رز دا شپی پزه خلیفه لکه یو قرن یو زمانه یو قرن چه رازی پس تا قرن اولانا خلیفه اولاد چه رازی پس تا پلارنا دیتا خلیفہ ہوئی نو نائب تو ہوئی نچا پزے رست رات ان کے خلیفہ نائب تم ہوئی خلیفہ تابدار تم ہوئی لاکی عزت تو جہاد مفسرین کری دی لکا سورت فرقان گورا سورت فرقان آیت نمبر 62 دش پہ تھا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا الله غزا ته چې ګرځول د شپه او ورځ خلفتن نائب د یو بل خلفتن یو بل په سراتن کی ولی لمن لپاره چا چې را د کې چې نصیحت واخلی یا اراده کړی د الله د شکریا ادا کولو سورته نمل وګورم بہاسٹھ دش پہ تایا تھا ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء تاسو گرزولیے خلفاء الارض خلیفہ گان دزم کے سمانا یو بل پسرات ان کی پدے زمکا یو قرن زیو بل قرن رازی نو سورت آراف گورا آیت نمبر 159 دا 69 یو سر یو کم اویا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى فخلف من بعدهم نپسرا للپست دوینا نا اهلا فخلف خلیفہ شل یعنی رالا سورۃ انعام اگورا آیت 165 یوسل 15 پیتا وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللہ غزاتے چتا سے گردول خلیفہ دزم کے یعنی یو بل پس پاتے کے دن کے پدزم کا خلیفہ پماند تعبیدار سورت الصاد شپگشتم آیت گورا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق سبحان اللہ اے داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ما تو گرزول حاکم تابعدار پدزم کا خلیفہ حاکم خلیفہ تابعدار خلیفہ دبل چاپ زی سورۃ زخرف جائے نشین لکا خلف الرشید خلف الرشید بونا خلف الرشید لکا چی بی سکون اللام چی دے ردی تا ہوئی دا خلق ہوئی چی دا فلان کے دا چا علم زوئی کا نوی دا داری خلف تا علم نا اہلا دے خلف الرشید خلیفہ چی خدے خلیفہ چی خدے سورة زخرف آیت نمبر 7 بعد خبر تو خلق و خیال نہیں گیا نا 39 نمبر آیت ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب دانا دیست دغا ولو نشاو یو کم شپیت خان ان و الا عبد انعمنا علیہ وجعلنا مصر لبنی اسرائیل التم لو ولو نشاو کچر من وسکنا سورۃ زہرف شپیت آیات ولو نشاو کچر من اغواڑو لجعلنا منکم ملائکتن فی الارض یخلفون نوبا گرزو منگا پزیستاسو پدیزمکا فرشتے یخلفون چوسی گی با نو سوتو جی آسلا خلیفہ ہر اغا چاہتوی چی دا بل یو بل پسی رازی ہر شے لکش پشوا خلائف خلیفہ مخلوق توی چی یو بل پسی رازی خلیفہ دبل پزے بدل لکہ سورت زہرف خلیفہ حاکم تیشو کنا او خلیفہ تابیدار نو اس دیدے کہ سمانا بکوما ایمانی توقی دا انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کنکن پا دزمکا خلیفتن یو تابیدار سبحان اللہ یو تابیدار پیدا کوما زکوی چاہتا جلو فیا من یفسد فیا و یسفک الدماء لکل تو سوالوں نے جوابوں نے کہا نا یو پکے داؤں سوال دے چولی پیدا کے سو مقصد دے کے عبادت منگنیو منگ تابیدار یوں کہا نا منگ نسو کمی شوی دے لسو یا من دادا چی خلیفتن نائب دا پیریانونا اے خلیفتن من الجن اے خلیفتن من الملائکہ ز پیدا کن کم یو کس پا دزمکا چاو پا زید پیرانوی آو پا زید فرشتوی خلیفتن خلیفتن من الجن یا خلیفتن من الملائکہ دی معنی کس شکال سے اختلاف نشتے بعض خلق دا خلیفہ معنی کی نائب مانے دا کہ زپے دا کن کم پا دزمکا کی خلیفہ یو نائب اخپل دا سمانے کی نائب ہم بیارسا اخپل ہم پہ وز کی یو نائب اخپل اخپل نائب پیدا کو نو پا دی مسئلہ لگ اعتراض دے تاو ما دے پار اعتراض دے واما ناجور دے پار خو خوشالش لہ چدا نیکان خلد خود نائبان دی کنا اختیاراتی والا ورکری دی خسیول عقیدہ و صاحب علم قرآن دی پارا مسئلہ مشکل شوا چکل دا خلیفہ معنی دا نائب شی نمنگا کہو معنی دا خلیفہ نائب منوی نائب لیکن نیابت نہ کم نیابت مراد دے نیابت خودی توی چی او سڑے دا چاپ زیبانی کار کئی تیشوا اور دا خلیفہ چی دا چاوی ناغا عاجز وی یا غا عجز ذاتی وی یا عجز عارضی وی زان پی پوک ہے خواہ چی خلیفہ بمانے نائب شنو پدی اشکال دے چی خلیفہ وی دا چاپ زیب کار کولو تا دا خلافت تا دو خبر نہ خالی نہ دے یا دا منوب انہو عجز ذاتی وی یا دا منوب انہو عجز عارضی وی مثال دا عجز ذاتی لکا اس ز بیمار شم خدای دے مان نہ جوڑ کے یا چ درس میں ان کے پاس نشی کہنا تو بہرحال دے اللہ شکر دے الحمدللہ نو روان مسیحات میں خدے کال پر نسبت خیمہ اس یو مسئلہ دا چھ اس زنا جوڑشم مثال زوس درس نشم کولے زیو عالم تا درس حوالہ کمان دا زما عز ذاتی دے زا جسم بز حیثیتی سا ذات ذاتن بیمار شما قوت تا درس ختم شا درس نشم کولے تیشوا یا سوجہ وز چرتا لار لما خود دوران درس کے نظام لیکن جماعت یو مرگریو چتابن عمرہ کم کا نا میں کل ہی رمضان کے میں قرآن ویل فرض دی عمر سنت دی او کہ قبل از رمضان نظمو چی پھر رمضان بھی نظم قرآن میں عمرہ کر دیا دریا جمع کری الحمد للہ اس اگئی ماں کچھ قرآن لترجیح ورکو ماں نو اسی ذاتی دی تو چی یو کس یو کار نشی کولے حاضر دے نشی مقام کار تا دی دائزی ذاتی شی عجزی ذاتی کی شرط سا آدمی حضور جان کے خپو کہ عجزی ذاتی کی شرط آدمی حضور چتیو زیتا حاضر دے نشے نو اللہ کو حرضے کے حاضر ناظر اور قائم دائم دے ناغی تد نائب سے ضرورت شا دائیوس مسئلے بن پوچھو دیم عجزی عارضی بے عارضی دیتا ہوئی چتکو پا مقاو پا موقع حاضر یہ خود داغی کار استطاعت تی نشترے سو امور عارضی او سرا لکا مثال امام سیب امام سیب دے آغا خدا نخواست پا مانزکی الاخری ہی بے ادس شب اللہ خود پتی زمانے کی امام میں بھی ہو سکے کو مسکے بیا پوچھ کہ تم خلاص نشی اللہ خدا چلو شی پوش کہنا بھی ادا سے شپ مان سکے یا یو امام سے مسکے منحصر شان القراءت قرات ہم نہ ہوئے قراءت بوائے جگہ قرات حیض تو ہوئے مجھے قراءت سے نلستو تو ہوئے اس دے منحصر عن القراءت سے نو اس دے یو مقتدی دلا سنسی مسلی تراولی او اگر مسلی دی اگر مزگزار مقتدی دی پو مسلح بانی ادری گی او اگر پاتی حصہ دا مانزو کی نو دیتا خلیفہ وی نو دا اس دی عارضی دے دے مزکولشی بیو دا سشو مزکولشی حقیرت کی ان خطا او کم صورت چی اگر مخی رازی نا نور زین ترازی نا دا سی باز اور سی مجبور شی دا ایزی عارضی دے نو نیابت یا ایزی عارضی صورت کی وی یا ایزی دائمی ذاتی وی نو ایزی دائمی کشی ذاتی نا اب عبارت تا تدبیر نشی چلا نظام چلول نشی العیازم باللہ نو بل خلیفہ کا اللہ عزت نشی حاضر دے علیہ اعظم باللہ نبل خلیفہ کا کما وداب الملک بادشاہ دے او اگی سلور صوبی پا دے پاکستان کی جوری کری دے چاری صوبی کار پخپل نشی چلو لے نو پاری صوبہ کی یو یو وزیر اعلیٰ دے یو یو وزیر اعلیٰ دے وزیر خوب بوجھتا ہوئی نو دا غلوی وزیر بوجھنا دا تقسیم کری دے ساسو خیال دے ورتا نو اس یو بادشاہ دے خپل ملک حدود ارباؤ دیکھ بھال اور اقتدار چلو لے نشی نو دے بل زان لو وزیر جوڑ کی نو اللہ رب العزت کو پورا نظام کائنات کو کن یکن سر جوڑی اور دیا گئی چلے ناگل دے خلیفہ سشر یاو اللہ نو عزی ذاتی عبارت بد تدبیر نشی چی اللہ عاجز ان تدبیر شو بلتے حوالہ کا اللہ دے دین منزہ اور مبرہ دے لہذا خلیفہ مانسی مشوہ عزی عارضین دے اللہ بانی نرازی کہ اللہ دے عزی عارضین و مبرہ دے دے عزی ذاتین و مبرہ دے نو خلیفہ مانا پا مانی دے نائب سرا چکم عام متبادر الہ ذہن الناس دے اگر مانا درست نہ شو صحیح شرم دی خبری مانا پوش ہوئے ہاں تفاسیر چکم مانا کرے دن دی دو توجیحات یاد ہے زکا چھتا سو بیاو چھ تفاسیر ونی لکلی دی او پا ضرور مولاد بانے خسوک دا اعتراض نکی ہو پا کمزوری ہو کئی کیا نا نما بانے کلا مرگور اعتراض ہو کچھ بیا تفاسیر ونی لکلی دی دوی نپوی دل ندیاغی جواب ہوا رہے تفاسیر چکم خلیفہ پا مانے نائب کرے دا دیاغی مقصود نظر دو سیزے دی گورا ورطا خان یو استخلاف یو استخلاف لوجه دا عجز دا مستخلف نہیں، یو استخلاف لوجه دا عجز دا مستخلف علیہم نہیں. تغمولیا نے پر اب پوچھے پختو، یو خلیفہ نیول دی چاہ پا سبب دا عجز دا خلیفہ نیون کی نی، یو خلیفہ نیول دی پا دی لغا سرا چی چاہ دی پار خلیفہ نیول شوی دی آغا عاجزان دی. نو آدم دا خدای خلیفہ دے، لیکن دا خلیفہ لوجی دا عجز دا مستخلف نا ندی، چی دا لوجی دا عجز دا اللہ نا ندی، تیشوا دا استخلاف لوجه دا عجز دا خلقو نده، مستخلف لهم مستخلف علیهم، چه چا دی پار پیغمبر آدم اللہ خلیفہ کرده حقی عاجز دی، زا عاجزم تا عاجزی اگر سنگا طول مخلوق حقی کی استعداد دا اللہ دا خبرو اوردو برائے راس نشتره، ہر بندام دمر مستعد نہ دے چاہیے تھے جبری راش اسلام علیکم اور مجھ فرض تکوا ٹھیک ہوا. اللہ کریم دا عام مخلوق پمینس کی یو مخلوق دا انبیاء پیدا کر، ایک استعداد دا ملاقات الملائک پیدا کر، ایک استعداد دا خپل خبر و اوردو بذات پیدا کر، چاہ انبیاء علیہ السلام دی پیغمبر مستعد کا دا اخپل خبر اوریدو نو خبر ورتا کولی، نبی علیہ السلام تا اللہ خبر کولی نبی علیہ السلام اوریدی، موسیٰ علیہ السلام تا کری موسیٰ علیہ السلام اوریدی، دا استعداد پا ہم خلقو کنیش ترے، انبیاء تا فرشتی رات لیو باقی دا کش معانقہ کولا، فغتنی خطا بلغ منی الجودو الجودا بخاری شریف، اس سے تاثر کشتی جبیلو کن پختے بدر ماتی کی کہنا، اور نبی علیہ السلام سے خم معانقہ اکڑا دے منی نڈکا معانقہ اکڑا. اس انبیاء کی خلفاء دی دا خلفاء پا دی اعتبار سر دی چی دی عجز دا مستخلف علیہم دی وجن دی نکی عجز مستخلف نا تیشوا. حاذا من البیضاوی و تفسیر کبیر او بحر محیط و غرائب القرآن وغیر ذلک من التفاسیر. پر اس پوش ہوئے ایجی دستان شو کہ خلیفہ شی معنی نائبی شی، دا نیابت لپار دا خلق دے نکی نیابت لپار دا خپل ذات، پا پختو کی لندہ ترجمہ شو. پس لی پوش ہوئے مفتاح دار السعادہ دا یو کتاب دے او دیدی دا صفحہ دا 181 یوسل یو اتیا اور دے دل تک ذکر کے گورا در دے خستہ بہ سے کر دیں بیاچی واما قولو تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ فلا خلاف ان المراد به آدم و ذریته. دیکھو اس خلاف نشتے چ دے خلیفہ نہ مراد آدم علیہ السلام دے اولاد آدم دے، ہوا جمہور آل تفسیر و جمہور آل تفسیر من السلف والخلف على انه جعلوا خلیفتاً عم من كان قبله في الارض قيل عن الجن وقيل عن الملائکہ. پوچھو کہنا اللہ گرزول دے آدم علیہ السلام خلیفہ، لیکن دا خلیفہ دا خپل ذات نہ دے، بلکہ خلیفتاً عم من كان قبله في الارض دا چان دے چی دینا مخیو لکا فرشتے شوی. سو کوئی چی دا فقط دا جناتو ندے، سو کوئی چی دا دا فرشتو دا جناتو دوارو ندے. اس مسئلہ شوان 181 و 182 داوی کتاب دے دی جلد اول دے مفتاح دار سعادہ داوی کتاب دے، پھر یہ پوشوائیں تفسیر ابن کثیرم دا گی توجیتا مشیر دے دیوی چی قال ابن جریر فکان تاویل آیت علی حازا انی جاعل فی الارض خلیفۃ منی یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی. پوچھو بھائی فکان تاویل آیت تاویل دادے چنی جالن فی الارض خلیفہ زپ دزمک خلیفہ پیدا کوم سنگا خلیفہ تم منی چرا زما خلیفہ دے یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی چرا زپ اجراد احکامات و زما پا مخلوق زما زما فی سلیب زما پا مخلوق زما مخلوق تو بیانی او زما فی سلیب زما پا مخلوق باندے عدل و انصاف سر بدغی اجرا کئی قزانی لب سزا ورکی غلب سزا ورکی صاحب حق تب حق ورکی ظالم لب ظلم نہ من کی مظلوم لب انصاف ورکی دا خلافت پہ اجرا دا احکامات کے دے پوش کنا پا مخلوق دا باری تعالی باندے نہ کی خلافت پا تدبیر دا کائنات کی زکچ اللہ پا یدبر الامر تو نظام اللہ پا خپل چلوی پس دین تا خبر آلا او خلیفہ بمانے تابدارم دے دغ مفتاح الدار السعادہ 181 صفحہ کی لکلی دی تفسیر قرطبی پر صورت فاطر آخری آتمان لکلی دی اور مسند احمد اتم جل اور صفحہ نمبر 1 کی لکلی دی دا روایت دکھاں چہ حضرت صدیق تو چاوی چی یا خلیفۃ اللہ فی الارض اے صدیقہ اے اللہ خلیفہ پہ دزمکا فقال ابو بکر لا تقولوا لی خلیفۃ اللہ بل قولوا لی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بہ راض اے خلق ما تو خدا خلیفہ مو ہے ما تو خلیفہ دا پیغمبر علیہ السلام مو ہے اوز پدی خبر دیر زیاد خوشحال ما جز خلیفہ دا محمد رسول اللہ ما صلی اللہ علیہ وسلم اس خلیفہ نائبم دے او خلیفہ تابدار پمانے سرمشی لہذا مخلوق تا خلیفہ ویل دا مناسب نری اور چکم روایت تکرا دی چا العلماء و خلفاء اللہ نکات قان پا فضائل دا قرآن کی لکی خام خپاقی سندنوں کی جرح موجود دی خیستہ خبر پوشوی اس خلیفہ پمانے پوشوی انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کن کے پدزم کا خلیفہ د پیرانونا خلیفہ د فرشتونا خلیفہ حاکم جز ما فی صلیب پا خلق باندی نافذ گئی ٹھیک ہو کنا خلیفتن یو تابدار اقفل پیدا کوما خلیفتن یو دا سے مخلوق پیدا کوما چاب پا دی دنیا کی خوری گی پا افزائش نسل سرا نکتہ یاد کا خوشحال بشے داسی مخلوق پیدا کو ما چپ دنیا کی بخوری گی پس سنا پا افزائش نسل سرا اگی نسل چی داگا بخوری گی زکا پائی کی با توالد و تناسل مادی با پیدا کم فرشتو پتاسو کی خونشتا دے فرشتو خزشتے گا نا او دا انسانانو خزشتے او دغی انسانانو اولاد آدم آدم بی بی واو دا اولاد آدم بی بیانشتے او دا دا زوج او دا زوجی دا تعلق پوجی سرا او مخلوق خوری گی پیدا کون پا زمکی او دا سی مخلوق چاگا پا دیو بل پا زیبان دی رازی پا طریقی دا افزائش نسل سرا اے توالد و تناسل پا اعتبار سرا تا سخو منجمدی مشتقیان پیدا کون اور اخلاص و شوا والحمدللہ اس خلیفہ چونکہ دا مسئلہ مخک کو منگ باس نہ کہ اس باس کو خلیفہ اسلامی اقتدار اسلامی اقتدار داغی شرعی سلور طریقے دی امر امیر اول امیر اول امرو کی یو بیعت تا امیر اول نو کی امیر اول ورتا حکم کی دا یو طریقہ دا یا پش مشوری دا علماء سروی دا دویم طریقہ دا علماء دا ملک او دانشور دا علم ملک عقل مند خلق دا ملک چلے آئی راجمشی اور اگی چاہتا خلافت ورکی او یا پش شورا سروی ایا پنس سروی سلور طریقے لیں والامامت تنال بالنص دا یوشم کما یقول طائفت من آل سنت فی ابی بکر او بل ایمائی الیہ یا امیر اول ورت شارو کی او بی استخلاف خلیفت آخر بعدہ یا غوی چلکت دے زما خلیفہ شا بشل او بی برکت شورا فی جماعت صالحین نیکانو خلقو برکتوی یعنی شورا مشورو کی او بی اجتماع آل حل والعقد پرانستن کی او ترن کی داغی یعنی دا ملک مشران یو سرے منتخب کی چدا بس زمنگا مشر وی بس دا اسلامی طریقہ دا اسلامی مملکت تے پارا تیشوا او تبیا کم سرے امیر جوڑا وے ناغی دے پارا علامہ قرطبی ذکر کر دی چاہے کہ شروع تی دیر شے او دا سلور طریقی دا انتخاب شرعی تفسیر قرطبی جلد اول 268 لکھ لی بیادے تفصیل لکی چ امیر کے یوسو شرط نہ دی یودا چن یکون من سمیم قریشن واغو سنشترے دیم دا چ ان یکون من من یسلہ ان یکون قاضیا من قضات المسلمین مجتہدا لا یحتاج الی غیره امیر